أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا ونشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي جي سنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسل na lolou mbok yi mo ngi and ak yeen ci tere yalla bi subhanahu wa ta'ala batay no ngi ci suratul maida ci katanu borom bi ñuy jël tay ñenti aya aya 20 21 22 23 ñenti aya yi nek suñu kanam suñu borom mu ngi ci jangal ñetti mbir juroomi mbir yoyu suñu borom di ñu jangal ci aya yi bi ci ñeek moy tasliyatur rasul bi i'lamihi ta'ala bi khubsil yahud wa shiddati du'afihim wa marad qulubihim mbokki julit yi danañ jang tay sunu borom subhanahu wa ta'ala dalal xel gi mu dalal xel yonnati bi alayhi salatu wassalam sunu borom dafa defal yonnati bi lolou ñu nan tasliya moy dalal xelam ci gaay yi ñi def ak yi ñi wax lolou tax ñi nekk fi ci jamono bi di diingat yonnati yalla muhammad ak diko adresser ay kaddu yu ñaaw ak yu bon lélé olof yi wax né lu bon dekkul fu mu jog wayé fu mu jogé fofu la moy mbaxam gaay wax yi ñu wax yépp yaronte bi alayhi salatu wassalam yalla dafa dalal xélam demb ku yalla dalal xélam nak tay bu doom adama nekk fi di cëpp cëpp di wax dafa yaq kaddom budé kuy bind la day yak khalimam budé kuy bind la day yak khalimam ak ankram ndax ki ngay wax diko adresser ay kaddu yalla mo dalal xelam yalla mo dalal xelam wax ko khubsul yahud manu yahudi demb la yalla waxon yenenbi alayhi salatu wassalam yahudi ñu bon lañ yalla jox ay xabar yu woor yu leer yu ne weng alquran wax ñu ko bu baax yenenbi yalla muhammad leralol ñu ko bu baax tay buñ fu bëgge tok di weddi wax yoy mo tax li nu dal dal nu parce que yalla mo ne yahudi baaxuñ te duñu musa baax yalla mo waxon yenenbi ne yahudi baaxuñ yalla won ko senu mbon ak senu newu ngëm ak seni xol yu febar yalla bu waxe lolou yonenti bi kon deug deug ab julit bu gëm yonenti yalla muhammad dafa wara gëm ne li yalla wax moy deug muno wax ne man gëm na yalla waye lima yalla wax di ah dede lolou mu nek so gëme yalla yalla lum la wax moy deug lum la bayelo nga wara bayyi lum la japplo da nga wara japp yalla dalal xel yonenti bi ci information yim ko jox information yo xamne li ci yalla wax yonenti bi moy mbonu yahudi la genné lepp ne ko weng tek ko ci kaw yalla neubulul yahudi dara yalla won yonenti bi tarayu mbon gi nga xamne mom la yahudi won yalla won yonenti bi encore sen neew ngeum sen ngeum yalla yon jox bi mu yon jox waye yalla won yonenti bi ne ko yahudi de sen xol yi dañoo febar borom xol bu febar nak nekul xol bi dafa febar ni febaru aduna yi waye sen xol yi febar bi gëna reey bi len dal moy ñaak gëm yalla kep ko xamne gëmo yalla suñ lay adresse wax dañ la wara wax borom xol bu febar gis nga li ngeen di gis ni ci dëkk bi ci ay tiaxan borom xol yu febar yi rek ngeen gis ñukoy def sen xol yi gëmul yalla est ce xol su doomu adama bu xolam bu fa yalla nekké rek jeexna waye bu yalla nekkul ci xolu nit mom ngeen di gis mu nekk ci ndand fay fay gi ni mu ngeen gis koor jot mu baña wor julli jot mu baña julli lu bon wote mu dem lu bax wote mu kontu ko lol moy borom xol yu febar yi jangeen ci suratul baqara yalla bimu len di misal lan la wax fi qulubihim marad fazadahumullahu marad yalla bimu xolé sen xol yi gis ne dañoo febar yalla neena au lieu ma wirul ko way dama ko ci renforcer benen febar yok ko ci nga xamna ni ñi duñu wër jangeen yalla mu ne ci alquran summa qasat qulubuhum ñi sen xol yi wow yalla misal nako sax ne xol yi ñoo gëna wow xeer ndax amna ci xeer yo xamne dañuy jek jek exploser ndox genn ci amna yo xamne dañuy jek jek xoteeku ndox genn ci am yo xamne dañuy jek jek di mab nek pënd ak poussière ndax ragal yalla yalla wax nañu ne amna nit ño xamne xeer yi ño gëna noy seeni xol lutax ndax febaru ñak ngëm yalla mo nek ci xol yoy motax yenen ali sallatu wasallam bi muy waxe mbax di wone yaram bo xamne mbax ci nek dane ala inna fil jasad mudgha ma ngi len di wax ne day amna ben suuxu yap ci bir yaram yaramu nit amna ben suux bu fa nek manam moy ben daggit su nit ki ba daggit bob bu baxé nit ki day bax waye daggit bob bu boné nit koku day alku biñu laaje yenenti bi lolan dene ala wa hiya al qalb moy xol xol su baxé nit day bax waye bu xol boné nit bon lolu misal yu ci ndaw yuñ len di jox moy tay kenn ci ñun bu yoni won domam ne ko dawal nga ñew damay ndogu dom ji dem ba gemu ñew bokay xass da nga nan ko sa tank yu boni wala sa xol bu bon bi lutax gaawo sa tank yu boni nga koy wax wala sa xol bu bon bi bo may tont xol bu bon nga koy wax so for lo won sa jabar yere bi satul sax nga sol ko gis normal lolou xol bu bon nga yor do ko ne loxoy bon nga yor xam nga lutax moy xol su nango rek liggey bi ngay liggey lo nit ki da koy nango mais bu xol bañé waji luñ ko def lo du ko def mu parce que xol bi mo bañ nit tamit pour mu jaamu yalla xolam moy nangu ngay ngeen gis ñi woruñu seen xol yi ño bañ du question dedet xol yi ño bañ yalla mo fa nekkul mo da bi len yalla ne wor la ñu no du mo woro am ño xamni sans nañ tariixa bu yak di Allahu akbar dembu la dembu dembu dama jommi ben jigen mu ne ma gis nga sama dom bi dina ko genn ci sen école bi dina ko yobul lan xawma lan lezar xawma ha ha ko waxtul bi saint lazare parce que man ko lutax parce que day ñoo di ma war rek te ñoo duñ warati ha daf ma sonal munatuma sol tubey munatuma sol body yaay aram dina ko genné fi de yobul ko saint lazare moy lima way fi xolobi marat febar ala ay julit yu bari dañoo febar yeen nak xam nga la ngeen xam ci ko febar moy ko hopitaliser ñukoy setti yeen lool ngeen di wax febar yalla mo waxul loolu febar nga yalla kan la wax dafa febar moy ki ne cioc meuna daw fi 200 km ñewat dara daluko waye buñ ko ne kay julli mu lank koko febar ki febar moy ko xamne buñ ko santé lu yalla wax duko def koko febar koko febar ñu bari nak ci société bi tay dañoo febar lol dal yahoud ye len dal moy xol yu febar nit su xolam su ci yalla duggé rek nga gis ko mu nangul yalla kep ku ngeen gis suñ ko ne yalla neena mu lank xam leen def febar yalla mo nekkul ci xol bi ku yalla nek ci xolam lula yalla wax dang koy def kon loloy lu jëk tay luñuy jang ci suñu dars moy yalla subhanahu wa ta'ala dalal xel bu mu dalal xel yonent bi ci gennel ko mbonu yahudi ak seenu neewu ngëm ak seeni xol yu febar ñaarel moy faddah al yahud bi kasf al ayat an makhazihim ma anbiyaihim dalen jang tay yalla gatchel gi nga xamne gatchel nako yahud yi lutax yalla wacc ci ñun téré bo xamne daf no netali yahudi nan lañu melon ak seeni yonent yi len yalla yoni won ray rek ray yahudi liñu ray ci ay yonent ken mënu ko lim ño ray yahya ño ray zakaria ño bëggon ray isa yalla sëvé ko yobbu ko kaw asman liñu ray ci ay borom xam xam ak nit yalla kenn xamul nu mu toll mbon yi ñi def crime yi ñi def ci aduna gi kenn mënu ko tak kenn mënu ko wax bu mu jeex motax ba leen hitler jappé di leen duggal ci ay pour hitler rek mo baaxon ci ñoom ñu ngi ñaan yalla yalla indi waat ku melni hitler seen kaw Hitler waxon nako newon na yahudi bu ngeen len fi baye ñu yakku aduna bi mais nit ñi gëmuñ ko won ni deug la mbon yi ngeen di gis ci aduna bi yeb yahudi yeeku indi goor ji ngeen yi ngeen di gis giin yi ngeen di gis carte gi ngeen di gis njaalo bu metti bi aduna bi xolal nit di sey ak ndayam hmm keur go xamne amul jabar amul seur ko jot seyel ben yahud dafa wax ben julit yeen luñu wax ngeen ni aram na kuñu wax ngeen ni aram na suñ ne jigen bi mën na sey mom ngeen ni aram na yeen da ngeen def lu neex da ngeen di jël ay jigen ngeen ne ki dagan na ci man ki aram na ci man yeen lool ngeen def yeen julit yi julit nako wax deug la kay pourtant yeen tam da ngeen koy def de na ñun nuñ koy defé julit mi nako ñun dañu and ak suñu xel and ak suñu borom and ak suñu yonent mu waccel ñu sharia bo xam dafa lap set bugu ñu tilim bugu ñu tak mu nako an sa yaay mu ne mu ngi ci biir mu ne wol mako mu ñew tok mu ne an sa soxna mu ne mu ngi ci biir mu ne wol mu ñew mu ne gis nga suñu diine mu lu mu wax moy sa yaay ji aram na ci yow sa soxna bi dagan na comme ñun non la yow ke sa xel nanguna sa yaay jur la ba pare nga sey ak mom mbok yi lolou kan mo koy def ci adina bi lan moy def lolou kan moy sey ak ndayam rabu al mala mala mo koy def da ngay yor legui kuy ha muy tebu yaay ji ko jur wala ginar day tebu fas day tebu wala te yaayam bi ko jur lay def lool est ce que nit ku nité dina def lool sayay kon suñu diine ji mom mo ñew ci kaw suuf pour doomu adama civiliser pour doomu adama nek nit am xel def yefu nit nit ak nité nak du ben nit dina nek nit te nité wut lan moy nité moy nga xam yalla xam sa diine xam li la fi indi su boba nité nga man nga nek nit nak yahudi ñi wax ay lan lañ ay nit lañ nasarani ay lan lañ ay nit ñi até ay lan lañ ay nit bouddhisti ay lan lañ nit mais nité wuñu ndax nit dafa wara xam boromam so xamé sa borom ngay nité lolo tax ñi ngeen di gis fi ñuy def lu islam aramal yeb ay nit lañ way nité wuñu lan moy tax nak nit nité lan moy tax nit nité moy nga am diiné so amul diiné do nité ibn al-qayyim day wax ci mbirum jikko pour mo wax la moy nit mune fa kullama fataka fil khulq yafutuka fid din kep ko xamne da ngay fekk dinem dafa manke da ngay fekk jikko manke kep ko gis mu am dine amna jikko ju bax ko am dine ko gis day gis ci mom jikko bu rafet ko amul dine mu no fekk ci mom jikko gis nga lo mo tax sen politiciens amuñu dine mo tax amuñu jikko len neex def wexu ñuñu waaw ben politicien dafa rombu ben way ak auto mu ne ko sa way do ma yobale mu ne ko fi rek la jëm fi ñu daw tuti alaari accident waaji ñew tim leen gaay di leen genné di leen duggal ci mbuusi kenn ko ñi dañoo dem mu ne deewuñ dañuy politiciens du lu mu la wax du dëgg dañuy dédeel gis nga mune wa politiciens la deewuñ de ñi deewuñ bu ndé ba légui non la politiciens mel du tax parce que amul diiné ko amul diiné do am jikko yalla dafa gatchel yahudi lepp mbon gu po yahudi ne bon yalla dafa wacc alcorane ci ñun alcorane bi leralal lu lolu lolo tax bo jangé alcorane di nga xam band yépp da nga leen di xam ah détecteur ngay yépp day tok ak band da ngay dégg soxal bi nan la attention innahu mujrim waw lepp la alcorane genné alcorane moy téré bi nga xamné mo ñew ci kaw suuf di gatchal yahudi ak nasarani lutax lepp lu ñu neubon suñu borom neena ko wéng ci biti waye téré bi ñew di ñu wax ñom yahudi nan lañ meloon ak seeni yonent mbokk yi ñi gëna baax ci kaw suuf moy yonent yi ku toroxal yonent yi ndax dina fa bayyi ñeneen ku japp yonent walal yahya dañ ko dakk mu daw ndaysan dugg ci benn garab benn ponkal yahud ñew bu am xam xam daal di wër garab gi 3 fois mu ne mu ngi fii ci biir gaay ne nañ ko génne mu ne déedéet da ngeen di dagg garab gi xam naa fi mu nekk yéen koy dagg da ngeen di indi sii ngeen siyee ko ngeen siyee garab gi ñu indi sii mu ñëw ba toll xam ne fi Yahya làqatu mu ne dagg leen fii ñu dagg daal di koy daggaale ci digg bi mu daal dee ngadd bi daal di ànd ak benn côté bi daal daan beneen genn waal gi daal des ci garab gi taxaw noonu lañ ko reye Isa moom gis ngeen nuñ ko bëggoon def délégation lañ def di ubbi bunti di dugg ba war a yegg dernière porte fi mu nekk waa ji nga xam ne moo ko doon feeñal parce que moom moo jokkoo woon ak ñoom ne leen bu fi nekkee dinaa leen ko wax complice bi bi mu ne xaar leen dernière porte mu war a dugg xool ndax mi ngi nii mu ne gars yi egsi leen bi mu bunt bi dugg rek yàlla daal di koy misa masaal Isa daal di koy masa ci kanam bi Isa mu génn doon wax gars yi ñëw leen rek gars yi njëkkante ko bàyyiñ ko mu wax parce que lu tax gaay visage Issa lañ gis ci mom ñu dafa ne mom lañu ray ko buñ ko ray ba paré nak rek ba yalla mom ubbina fenêtre bi ci kanam daal di yëkëti Issa jëme ko kaw asman buñ ko ray ba paré ñu ne kan lañu ray ñu ne Issa lañu ray ñu ne ray lañ Issa kiñ andal lañ ray ñi ne bu fekké ne Issa lañu ray ané kiñ andal lañ kiñ doon won Issa ayo budé kiñ andal lañ ray ané Issa ñu daal di diviser wu mu bop waye yahudi ñoo bu gon ray Issa mu leer leen te xolal digënté yahud ak nasaran tay ni ñu mboko ni nekké ay xarit te yahudi ñoo ñewon pour ray Issa yoy yep pexé yoy kan moñu ko leralal yalla mo woné xabar bi ba mu jeex tak ala mu né rayu ñuko Christe fi wuñ ko bal yalla moko nurole kenn ci ñom ñu ray ko ko yalla da di yëkëti Issa jëme ko ci mom bal rafa'ahu Allah ilayhi yalla ko yëkëti kon ray ñu ko du mom lañu ray du mom lañ def ci bant bobu yéew ko dede du mom du Issa xabar bobu mbokk yi fan ngeen ko jëlé kan mo nu ko xabar sunu borom mo nu ko waccel ci alquran leralal nu bamu leer mbonu yahudi ak lan doon bëgg def ci Issa kon alquran téré bi moy téré bi nga xamné moñu wax yahudi niñu melone ak seeni yonent té moy ray ak door ak tak ak rek waw gis ngeen niñ def Musa ray lañ mënul ci mom way lu né def nañ ko ko dem nañ sax bané ko Musa dafa xuxaan xam ngeen xuxaan lolu yalla ko setal yalla ko baye ba muy sangu xeer ba mu simme ko won tek ci ay yereem yalla ne xeer bi dawal ak yere yi xeer bi daw Musa top ko Musa top xeer bi daw ba ci digg wa banu Israel fañ doon sango xeer bi taxaw mu ñew fekk bant bi mu yoron mu door ko yat bi ba yat ba xeer bi tra am trace gaay nak daali xol daali koy xol ñu gis ne lañ ko doon tuumal du loolu mo nekk ci mom parce que mom dafa gissone banu Israel mbon giñ daan def bu ñuy sangu defi groupe yaramu neen nekk ci ben tefes ñom ñep di pacax pacax yi mom loolu en tant que yonent xelam mu ko won nang mo da bu daan sangu day dem sori fu sori fo xam kenn du ko seen mu simme ko sangu gaay nak bañu gisee Musa mom du and ak ñom du buy sangu day isolé wu ñu ne dafa febar lool alcorane moñ ko wax wala mom sax Musa wax na leen ko fais qala Musa li qawmihi ya qawmi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum Musa kérok bam waxe mbokam yi nitam ñu waaw yeen samay nit lutax ngeen may lor da ngeen may wax ju bon te yeen xam ngeen ne man mi yonent yalla la ñew na ci benen aya yalla mu ne xolal gaay lañu wax Musa waya fa barra Allah mimma qalu ñe dafa ko xaan yalla setal ko yalla nim ko setale moy lan yalla da ko baye ba muy sangu te xeer yere bi ci xeer xeer bi daw ak yere yi xam ngeen xeer kesse kesse kesse gu ne kang su dawe dañ ko dawlo ay xam ngeen xeer amul tank amul bop amul nopp bay daw kon dañ ko def lo mu ngok kon lol yalla nuko leral ñettel moy bayan al asar asay allazi tarakahu izaatun nuqaba lil akhbar al kaziba al mawhila yahudi bokku na ci lu ñu yalla xabar ci seeni mbir moy ni ñi tassé ci information ay fen ak ni ñi défé ay montage gis ngeen lélé ngeen jéki jéki ci Facebook bi wala YouTube ngeen jéki jéki gis garab gu sujud wala ngeen jéki jéki loolu wa Sénégal jël temps yi quoi jéki jéki rek daal def fenn montage quoi daal né sëriñ bi moy génn fi nit ñi di dé yahudi ñoko tass ci aduna bi ay garab buy sujoot ak ay jën buñ bind la ilaha illallah ay xar buñ bind la ilaha illallah han lolou yahudi ya koy def ndaysan di sayte juliti ak di def ay montage yo xamantene day doya dil islam ak di tas fen ci aduna mbolé motax télécommunication bu ngeen di gis ci aduna bi li ci ëpp ci ay journal ay télé ay radio ñiko mom moy yahudi dañu ñuul nak wala ñu wéx même bu féké ñu ñuul ñi la ñi nekk ci ginnaw seen ginnaw yahudi wéxi la waaw pour lan pour faire ba information yi julli di jot lo xamné jaadout julli di buñu xam lu xew ci aduna bi motax gis nga buñu xew islam tay baatu terrorisme baat bobu légui la bess han mais demb lan lañ doon wax fundamentalisme lolu radio yi ñëkke ak télé yi fundamentaliste ñu jekki islamiste ñu jekki terrorisme tay benn baat mo xew moy jihadiste gis nga mana ané yu nekk 5 ans yu nekk dañu di baat bu bes jihadiste boy bi ci jihadiste la bok té ticket yoy kuñ ko takkar rek paré nga xam nga tax man la paré nga moy pour ñu tejj la ci kasso wala ñu ray la du dara mané fek fi nga tok ñu door la bal su neela la ñu na jihadiste la xam nga légui lu ñuy xew moy jël souli rek say mbokk dañ nan nañ ko souli jeexna amul ben droit de l'homme wala droit bo am parce que lan la islamiste la parce que lan la fondamentaliste la parce que lan la islamiste parce que lan la jihadiste ñoñu amuñu avocat ci aduna te baari may wax yeb yahudi ak nasarani ñokoy indi pour diko xexé julit yi waaw baat bi ma lan di wax tay yi mo xew moy jihadisme barke dembu sax sen president bi muy def lan ha bi muy def ha dialogue bi mom la doon utiliser baat bo la doon utiliser nan gaay ak sen toubé yu ciëk yi ak sen sikimi may wax bu ñuy julli nan dañuy def ni sen loxoy ci kaw ñun kenn duñu coloniser deux fois ah kan moñu coloniser kan moñu pour coloniser nous yalla kan mo ñew pour coloniser ñu première fois ak deuxième fois kan la lol kenn yamu ko wax parce que wala fi neñ ko mbusa sankal eumbu sa kers waaw islam nak mom fi mu nekkon lay nek du fi joge ba yawmal qiyamati ku japp ne julit ñi mën nga leena titel wala mën nga leena xoqatal wala man nga leena tejj wala nga ray len ba dun jaamu yalla da ngay nax sa bop te ku fi ñew ding fi joge baye fi diine ji bu fay kon diine ji buñ ko xexé mu dem kon diine ji du genn makk bi yalla wacce islam ci kaw suuf ba tay ga yang koy xex ba yalla binde diine l'islam wacce ko ci kaw suuf ba fi ñu tok ga yang koy xex ndax fayna ha ndax wañeeku na bal sax ñi ko doon xex tay ñoo ñew di tuup demb la barki demb la gis ci facebook bi miss lan missu fan ban dekk ci dekk tuba bi sen miss bi dafa tuup riche très bien gis naa ko ci facebook bi muy tuddu baatu séré yi mu ngok mbir mi ku mu leer ci yow rek da ngay tuup xawma ku mu leerul nak waye mbir mi fi sax ñu nek ku mu leer ci yow da nga bayyi chaaxaan jaamu yalla est ce que gis ngeen wëru demb bi dom bu am ñetti at la ñom mu ne ma papa leeru ndu nara ah bébé 3 ans di gis wër mom wër ho xana dafa kamil waye gaay la kamil ah da kamil yalla ñu yalla won deug mo seugal ñu top kon tas ay fen ci kaw suuf lolou moy pexé yahudi ak nasrani jël ay fen chaque jour yaq islam woné yo xamné tas ko ci nopi nit ñi jël ben fen diko tas ba nit ñi gëm né fen bobu dëgg la xam ngeen né alma bi bokon naza xabar yi mu ñëk tass moy américain yi ñu dem nañ ci kaw wër wi han sam sun drapeau lolu légui légui la nit ñi di loko xamné du dëgg pourquoi nan lañ ko trouvé han parce que drapeau bañ fa sampon da don folote tay ji la gaay trouvé ni ci kaw amul amul ngalaw ba drapeau di fa naw lolu légui ak légui ñaata at la bi américain ne dem nañ ci wër bi ba sam fasen drapeau ak légui ñaata at la xolal nit ñi légui légui ni la wax lañuy doga trouvé ne ndeke du deug ndax kaw wër wi amul ngalaw wa yalla fim bind do mo adam mën fi dund moy fi nu nek bir geej amul oxygène kaw asaman amul oxygène fi rek ñu nek lañu yalla defal espace bo xamne ñun fi lañu mëna dund ku juk fi ci ñun dug bir geej ne da fay dund day dé so fi jégué gi daw ka sax asaman ne dañ fay dund dañ fay dé mo la gis nga gaay bu ñuy dem sax su maré ci bir geej gi luñuy yobale ñu yobale ngelaw mo lañuy bot ñi dem ci kaw asaman luñuy yobale ngelaw gis nga bañ nañ ko buñ démé dañuy naaw dañuy plané melne ay physique est ce que fofu mënuñu fa dox amul acier bu len téy ci sus fi la yalla def acier bi fi la yalla def ngelaw li fi lañ mëna dund motax yalla mune minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum fi ci kaw suuf la tib bind len fi ngeen di nek fi ngeen di dé bu ngeen dé fi lañ len di denc suma len di dekkil yawmal qiyam fi la len di genné fi la rek tam xabar yi bari ñuy jox nañu xamné xabar yi ay fen la wa wa in ja'akum fasiqin binaba'in fatabayyanu yalla neena su ngeen yegëte xabar information bala ngeen koy gëm na ngeen ko vérifier ñental moy bayanu sunanullah ta'ala min annahu la yakhlu zaman wala makan min abdi salih taqumu bihi alhujja ala nnas aduna niko yalla binde bo belegi li sunna yalla ci kaw suuf moy aduna bi funu nek waxtu nek yalla dina fi def nit ku bax ko xamne dina leralal nit ñi diine yalla même bu yonent amatul yalla dina baye nit ñi nit ñu bax ño xamne duñu ragal lenn danañu leral nit ñi seen diine ba luñ ci gobe gar ko don la yalla bindé aduna bi yonent yi demé ak légui da ngay fekk aduna bi ay nit ñu bax nek fi xex ba li fi yonent yi nekkon nit ñi mën ko dund lol nak zaman ak makan place la ak barab jaamu yalla bu baax bo xamne day taxaw yor lay wu leer wu ne weng ku wax mu door la dalil pour indil nit ñi hujja moy lay wu weer pour ñu jaamu yalla lol du musa jeex ci kaw suuf motax bok na ci sunna ñu ne téméri at yu nekk yalla subhanahu wa ta'ala day tagat ben mujaddid kuy besalat li ñu yaq lol day am ñi yaq yalla indi kenn mu defar koku joge fi nit ñi dundat normal jek yaqaat yalla indi mu defar defarat waaw nit ñi yaq mu indi ko defarat lol day am jamono bu nek non lañuy mel bakkerok bu yalla di indi imamul mahdi al muntazar da moy ki mujjé ñëw nak ci ñi baxal ndax après mom aduna day tukki parce que mom ak Isa ñoy and Isa waccat ñu and ray dajjal aduna dal di tukki ba tax seen masih yi ngeen di dégg fi ak mahdi yi ngeen di dégg fi yépp ay photocopie la du original ay photocopie ha am ngeen photocopie waaw ay photocopie la du original original bi ñewagul waxuma ko de yonent bi moko wax sallallahu alayhi wa alihi wasallam yonent bi mo ne al mahdi minni mahdi ci man lay bok nan la bokke ak yonent bi yonent bi dafa am ñaari seut ku tuddu hasan ak usayn ñom ñaar ñep dañ leen reey kenn ki dañu dag baat bi kenn ki dañ ko posoné ñom ngeen di gis nit ñi bu ñame doom ñaari goor ñu ne tuddé nako usayn ak hasan lan motax ko am ñaari doom yu goor nga tuddé ko usayn ak hasan lu tax dañ nan ñoñu ay cheikh la ñoñ duñ ay cheikh dengena mbokk yi adam ak awa sax duñ ay cheikh adam ak awa bi ñoni bo amé dombu goor am dombu jigen nga ni tuddé nako adam ak awa pourquoi ñu ne ay cheikh lañ ñom indalé nañ seul tour indalé wu bëntu adam ak awa duñ ay cheikh usayn ak hasan duñ ay cheikh lérna adam la yalla ñëk bind bayiko aljanna lu yag ba mu neex ko mom yalla yalla bayiko ba muy nelaw yalla daldi ñew ci faaru gauche bi adama daldi dam faaru gauche bi xotti ko daldi fay genné hawa hawa limuy tek moy kuñu genné ci luy dund wala hawa di tek après yalla mu ne ko ki moy sa soxna uskun anta wa zawjuka aljanna yaqwa ci loxo bi ngeen dem dekk aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi as-shajara fatakuna min az-zalimin lek len fa lu len neex waye amna fa ben garab moy garab gi ñu ne yalla neena bu len ko laal bu len ko jégué kon duñu ay cheikh okay usaynu ak hasan moy mak usayn moy rakki al mahdi fan la bok domu hasan la setu hasan lay don lutax hasan dafa waron falu bok ci ñi don khilafa yonent bi am ben way bu ko opposer ci julli bu tuddu muawiya hasan wor ko ne leer nañ ci mom ne bu jakarlo ak wajoju julli di bari dañuy dé dañuy xex ñaari ko reelu julit la ñi nek ni mom bir mi ga ndax mom la fi yonent bi bayyi moy setu yonent bi kon mo fi wara nek mu xamne bu xexé ak waji julit yi bari dañuy dé mune man bayyi nako mu nek njitu julit yi wacce na sama bop borom xam xam yi nenañ lolou mu wacce won bopam pour baña falu lolo tax yalla fay ko al mahdi bok ci ay setam mahdi nan lay tuddu muhammad lay tuddu yaayam nan lay tuddu amina bayam nan lay tuddu abdallah setu kan lay nek setu muhammad yen sen mahdi dañu ñuul wala dañu wex ah yen timi yen arab la sama set la setu hasan la hasan nu mel Muhammad lay tuddu sen mahdi nuñ tuddu sen yaayam amina lay tuddu sen mahdi bi yaayam num tuddu ah du ngeen tont wala da ngeen ragal ñu wey kan lan yalla won deug bu wërsegal ñu top yalla yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ab julit lélé mu gis deug lélé mu gis deug mu xamné deug gaangi ni waye shaytané moy frankulay ci xolam ba mu baña jël deug go lélé mu gis tiaxaan mu lér ko né man ci tiaxaan la nek xamna ko waye shaytané moy frankulay sa kaw ba tiaxaan bob do ci mëna génné mo ra bokkon ci ñaanu yonent اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يالا يالا ني وون دغ nga wërsegal ñu top ko julli dafa da ñaan ñaan bobu lu bari yow يالا يالا ني وون دغ nga wërsegal ñu ñu xamne dëgg gi moy dëgg nga may ñu top yalla ngi won tiaxaan ak neen nga may ñu ñu xamne li tiaxaan la ak neen nga wërsegal ñu sori ko lan lañ ko yalla defal kon bokk yi ci teunk bu gaaw bo xamne ci lañuy dugg ci sunuy aya tay moy ñenti aya yi ñu wara jël a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت آدم من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سنبرمنا fataliku len dem wa iz qala bam waxe musa yonent yalla musa ñal la don waxal li qawmihi nitam ya munelen ya qawmi e yeen samay nit ngalaway uzkuru fataliku len ni'matallahi khawl yalla alaykum tiyen bokki musa alayhi salam mo daan waxtaan ak yahudi ñom ñi nga xamne mom la yalla may mom la yalla tan mu nek seenu yonent yalla di ñu netali Musa ba mu dajé ak nitam yalla la leen wax mu né Musa néna nitam ya uzkuru fataliku leen tuddu leen ni'matallahi alaykum khawl yi nga xamne yalla ko wacce jimi ko ci yeen mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala xewal yi may doomu adama yi xewal yi may nit ñi kenn mënu ko tak motax yalla wax na ci alquran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen doon lim su fekkone geej gi daala garab yi nek ay khalima ñuy wañ di lim xewal yi yalla defal geej gi dina fer khalima yi dana damato xewal yalla lay dess waye xam nga nit ñi seen gatt ngëm yalla ak gis lélé mo leen di bloquer ñu am ay blocage yo xamné dañuy japp né xéewal moy xaaliss ko amul xaaliss rek boko né sawa mu né non sénégalais ma quoi non bu mo affaire yi da ngay mar quoi affaire yi dara bouger wul quoi ak bari lu bouger yaagi di bouger nga ni dara bouger wul doomu adama bu amul rek da yaakaar na yalla may ko dara ci xewal am rek lay xol moy xaaliss ñun daal japp nañ ne so dege sax ñu ne ben way yalla defal nako xewal ñu ne kon de amna gay pourtant yalla lim ni may ci xewal mën nako lim wallahi alazim ndax dafa am xewal yo xamni dang koy gis am yo xamni do ko gis li ëpp ci nit ñi nak wa qalilun minan nas man yudriku tilka al haqiqa vérité bobu deug bobu ñu bari ci nit ñi gisunu ko dañ ko ignorer réré ko japp ne dal xéewal gu yalla def moy khalis baangi sama pos rek waaw day mom wax deug yalla wacce na 50,000 day kay mom xéewal boy kay xéewal gi mom wala ngaan na ndaysan newna ci ñun ku sant yalla ci xéewalam yi la yalla may te xéewal mbokk yi du joge fenn fudul ci yalla wama bikum min ni'matin fa min allah xéewal gu ngeen mëna am bayeewukul ci samba bayeewukul ci demb mu ngi bayeeko ci yalla waye li problème moy dafa neew ci nit ñi ñuy sant yalla motax Musa message am bi mu ñëk jallale ci bani Israël moy fazkuru ni'matallah way fateliku len xewal yi len yalla defal so yegge ne yalla xewal na la rek aha di nga mëna reconnaître ne legi man amna bour bo xamne wallahi amna luma defal kon xaar ma dello ko ñukkal gay ñi ne ci bir juma ci nanu lim xewal yi yalla defal fi ñu tok buñu bouger acca nañ tambalé ci nopp limay wax ni dafa neex ci yeen wala dafa nakari dafa neex xam ngeen lutax mu neex parce que da ngeen koy deg wala est ce bu ngeen ko degul won dina neex legui nak deglu gogu ngeen di deg kan nonu may ñu deg ku defar nopp bi bu meuna deg yeen sa nga gis ko xamne nopp bi dafa am problème meunatul deg day dem jëndi écouteur pour deg wala écouteur bo xamne lek ku wax rek mu deg ñaata lay jaar ha cher na dem bu fekke ñaari nopp ye yaaku nga dem ut ñaar yeb instant bi ñu tok fi ci bir juma ji kan mo yor écouteur bobu kan ci ñun moko jëndi pourtant ya nga dégg dé dégg bi ngay dégg lo ci fay yalla ñaata nga jëndé dégg bi kenn ci ñun dégg bi muy dégg ndax julli na ñaar rak na yow yalla ma ngi lay sante ndax bo ba légui fayuma facture pour dégg ah gaay dañuy wax rek may dégg kan mo sante yalla ci dégg tebal lolou ñewal ci beut ku sante yalla ci limuy xol beut comme ni ngay gisee nopp bu yaaxu non ngay gisee beut yu yaaxu gaay ku sa beut yaaxu après ndax di nga amaat beut fay amé waat beut tuba bi mënu defar beut de beut bi yalla may la su yaaxo rek dem na paré nga ndaysan buñ la yobone ñi gëna graw ci aduna bi ñu mëna faaj beut paré nga xam nga luñ lay defal ben affaire rek bu wex tal am ben ñuul ñuul ci dëgg bi mu ne ni ba affaire bi du ki de ni la lay def su gay waji diko masqué won nak gay defa ne day gis fekk bëtt bi du xef da lañ ko ci masqué ah ndaysan ay dotul gisati de gay xéewalu bëtt ku ci sant yalla fi ñu tek ken sante ko ci yalla xewal wax nak gemign gi wax bi muy wax ak jeriñ bi muy jeriñ lek yek allahu akbar kan mo ci sante yalla gay tanki nak gay loxoy nak gay bir bi nak ak bir bi li ci duggu ak suy genn allahu akbar billahi bo reron ñetti ginar nga ndogu bu sur nan ji ha ta tok nga tok ba ci ak affaire yi ne grrr nga togaat mu ne grrr nga togaat mu ne grrr nga jog am fo dugg yow kenn yalla ne ginaari ne len tek len ci bir bu len genn nga def effort yalla mu ne bul genn la wax nel tek so génné fofu bo solé sa tuwéy génn lay wax mama aliko appel 18 da di nga xam 18 xana 18 moy lan sapeur ndaysan Allahu akbar kon xolal yoy yeb yalla defal lako bu don bo ba legi bi nga juddok legi sa yo bugge dem wanak wala nga bëgg dem toilette ñewul hôpital ha wala sa yo lekke bala muy res ñewul pharmacie Allahu akbar lay gis ku lek bu gër jek jek affaire yi na gër merde Allahu akbar oliyé mu gis nga même lolu ki def ni ti soli ba mu def dafa am ñaari gaz yu mbeukenté té su délo ci mom bop bi da fay am problème motax mu dal di koy tisoli gaz carbonique bi génn oxygène bi dal di dugg motax yoon dina bo tisolé lay wax alhamdullilah parce que gaz bi génn na yeen sa gi gis ko xam dafa bëgg génn mu nan affaire bi nak tak ci bir muy gagn ni du génn kañ lay waji ni normal affaire bi ne tass rek nga deg alhamdullilah ndaysan nga deg ñu ne ko yarhamukallah après mom tam mu ne yaghfirallahu lana wa lakum yahudi dañ dan bëgg tiss bëgg am ñaanu yonenti bi su ñëw ci yonenti bi xam nañ ne ku tissoli yonenti bi da lay ñaanal su ñëw ñu tissoli tissoli lu yonenti bi ne len yahdikumullah wa yuslih balakum alna len yalla jubal defar seen bir alna len yalla jubal ñaar la de yaghfirallahu lana wa lakum ak yahdikumullah wa yuslih balakum yahudi lako yonenti bi dan wax bobu non riwaya bu mujju bobu ma wax mbokki julidi musa jakarlo nak ay nitam nelen ya qawm yen samay nit ngalaway fateliku len xewal bi len yalla defal gay legi legi man ak yen fi ci jakka ji xewal yoy ñu wax ni kanti ñun mo ci sante yalla te xewal yi gëna reuy moy yimalim cey bala ngay xamne nopp neex deg neex nga ñak ko cey bala ngay xamne gis amul loko meuna jënde ci aduna nga ñak lan nga ñak bëtt cey bala ngay xamne waxa neex nga muuma ben seconde cey bala ngay xamne tank neex tank bi metti dama rek nga fubbal ñu takale la sa sevi bi simeku sa way doto meuna dox gaay di la jappo Allahu akbar ha in semaine say da ngay tok rek bëggé dem du sax ñu ni la pot bi ci bir neeg bi nga tay kay affaire yi dafa ciol Allahu akbar a gis nga de abila yalla baye tank bi fu ne nga dem waaw daw fu ne nga dugg fu wala yeen say yalla tek la dara pour nga delu ci waat waaw légi nak imaginer len cieur cieur yi nek ci bir yaram cieur yi bala ngeen don xam doomu adama santul yalla ngeen dem hôpital ngeen dugg yenn bureau yi ñu wal len yax doomu adama jëm doomu adama yax yi kesse niko yalla defare yax yi bala sidid yi ñew ak yap yi sidid yi ni ñu wuré yaram bi melne ay wëñ yo xamne dañ ko laxas bob bi rek ak ngam geek suñ la ko wonon kesse mom da ngay daw do taxaw xolay yalla bimu defé yax yi ba paré ba defar sidid yi ba daf ci yap da fay indi wat ben der buy tax do ma adama sax rafet mu daal koy def ci kaw kan moy sante yalla ci lool est ce que sante nañ yalla ci lool ha ben way neena ma kanam rek kanam li fa nek nit munu ci sante yalla beut ndox mi ci nek bokul ak ndox mi nek ci bakkan bokul ak ndox mi nek ci gemiñ bokul ak ndox mi nek ci nopp ñeenti ndox yi ben nuro ci ak moromam te bo ci amul outiko الصباح والمساء بو سي امول اوتيكو ولا اي خيان ساي ريك ندوخ مي سي بكان مانكي nga dem jënd mentalat ubbi di ñoox waaw gis nga de ah wala uta ya li fa yalla def da nga yaakaaral ne lol dafa salté baxul waru fa nek amna nit ñoo xamne bu len yalla doon tag ne dama lay defal ñënd xit dal bu ko defal de te xamone ñënd xit motax ngay noy gis nga ñen xit bu amul ci sa bakkan yi xam nga nu muy mel day melni buntu yoy ngeen gis ñukoy tejj comme ye jaré xamne buñ koy yëkëti amul graisse koñ bi yëp dañuy xamne mo do ngi wacc su xeyse ñu xamne nan la nit ñi di xamé ne xeyse na buntu bi mais bu ci défé graisse eli kën du yëk ne wajang fi ci koñ bi mën na tok 2 mois kën du yëk ne wajang fi mais cey bu manke graisse lolou motax nak ngay noy yalla la ko fa defal bo xecce ngalaw li mu dem duggu ci sa poumon yi boy genn mu dem ken du yek waye bu fa amulon gis nga affaire bob bu tagge rek nga di ko wajjan lan la wone ma sey wa nañ ma jëndal man tala taway gis nga allahu akbar on ben borom xam bu bindu ben téré tuddu ko al insan ذلك المخلوق المجهول الانسان ذلك المخلوق المجهول دوم ادم موي مينديف مو خامني دنجكو ريري كين خاموكو لي مالن واخ ني سي يارامو دوم ادم تاي بو ديمي سي سانتي da ngay gis ko xamne lan la jang mom lan la spécialiser lan la spécialiser lan beut kesse beut kesse ñaataat la jang beut nga ñew keneen ne dedet man wax deug yalla xawma beut man nopp rek la jangi won nga ñew ki ne man beñ rek la jang beñ nga ñew ki ne man der rek la jang nga ñew ki ne man yax la jang nga ñew ne ki ne man deret la jang ñoo ñep bo len boole won ñaata nit ñaata lañ ha wa yalla mom moko defal bopam mom ken amul ben hôpital ay ana wa borom bo di ñu leen di woyé borom no fi ñu leen di woyé xamulé ko borom yaxi ñu leen di woyé borom deri deret ha ha xolal rek ku nek ene waji na man bank sangin la nek ci deret ya la nek ki ne man mang fañuy faje bop fañuy faje yahya ki ne mang fañuy faje beuri ki ne mang ci beuj ya ah xolal ñi ñepp bokkuñu te yalla mom moko def allahu akbar rabbi yalla wa mirum mirum bind ha من يالا ما لين بيند سي قدف لها المؤمنون بآية بي دي جيخ لان لا يالا واخ فتبارك الله احسن الخالقين الله اكبر دا گيس لير بي ليكو سوس دوما ادمو ليكو سوس بي موي سوسو من يوي بي موي جوغي سي كو غور كي ديم سي كو جيجين ها dañuy wër comme nit ñi ni ñuy wëré kaaba gi gis ngeen kaaba gi ni ngeen gisé gaay di ko wër non la mani yubi di wëré ci ruhum ku jigen gi di wër ni ñom ñep waji sé ak ndaw si mani yubi dugg day wër dafa def ay daggit di wër gis ngeen non ngeen gisé gaay di wër kaaba gi ni ñu bëré non non la mani yubi bëré mani bobu limuy bari bari bari lu ëpp yeen saay ben yaal ben la yalla di jël wala mu jël ñaar wala mu jël ñett wala tuuti accident am gis kat nga dig ñu ni si fam bi kat gos la am te ay milliard la ay milliard la ñoy wër yalla jël ben imagine milliard yoy bu dugoon kon ndaw si day de ay yalla subhanahu wa ta'ala kan mo dugal ben bu ben bobu di dugg bu ko buntu bi keppé mu dag ñaari dag yi di dugg mu nek ñaari cheikh yu nuro su fekke ñaara dugando mu nek ñaari cheikh yu nuro wut gis na kan mako dugal te lu doy war moy bu amé lu dugu rek yenen yeb yakku nañ ana wa genn len bokatu len yeen kan mako dugal te fofu ñuy dugu yalla lal nako ba préparer ko ndaysan lal bi mi ngi tok di xaar gani ñew pour teud bu gani teude rek ana wa ñeneen ñi dem len jël nañ ñaari gantay tay médecin bi ñaari gaar rek le recevoir ana wa yeen dem len ngeen ñibi ba suwa lolou kan moko def kudul yalla kan la ñun ñep non lañu juddo ñun ñi tok fi yeb biko yalla di def kan mo doon dimbali yalla kan mo nekkon ci biir fofu di recevoir affaire yi di len duggal tok di len garder kan la ala yalla def fal yanzuru insanu min ma khuliq nit na xol ci lan la ko bind so répété so nekké magum jëm nek ponkal ma wax la yalla man la julil nga lank xol da nga xamul xolo fi ma jaar ak yow fal yanzuru insan khuliqa min ma'in dafiq ma ngi la bind ci ndox mo xamne fessul xottu gerte salté ba kumu tak sayram bo xeye suba sangu bu takay sayir nga fotiko wala wala ndox mom yalla neena mom la jël ma duggal ko fu am sécurité fa ja'alnahu fi qararin makin ila qadrin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun Allahu akbar kera buñ la né sa soxna amna dom nga daw ñew wacc dugg ci maternité bi nga ñew fekk soxna ci tok né nga xol ko mu xol la nga romb ko daal ni ana lire mu ne mu ngi ni nga jël ko Allah nga xol ko gis lepp faqaddarna fa ni'mal qadirun Allahu akbar est ce que sant nañ yalla mbok yi lol motax Musa bam dajje ak nit ñi lim leen ci ko wax muy fatlikul leen yalla lim leen defal ci ay xewal na ngeen baye rek dafa ne xewal moy ginar gu ñor mo ci gëna tuuti lek ba sour moy xewal yi gëna neew yalla may nit mais ñun fofu la ni gisee ne moy xewal xewal moy am xaaliss fofu moy li gëna mujj bala ngay xamne xewal yi la yalla may gennul nga taxaw ci mbeddi mi taxaw ci mbeddi mi rek le nga gis ko tane ya nga gis le ku yor ban tromb la ñu japp ci loxo bi ya nga dox le kuy ram romb la ya nga wax le ku muuma romb la ya nga deg legi am tekh romb la ya nga liggey ñaata gaay ñoy semé aga ñaata ñaata la ñi semé ñaata la ñi sénégal to ya nga xey ñu lay fay salaire 75000 nga naan no xam nga dëkk bi doxut yow mi ya doxut dëkk bi kay nga dox yow mi ya doxut montre yi sax ñi ngi dox ñi doxul kay la leen di yobbu dëkk ba fini ngeen jëlé auto ngeen rombu ri 10 amna benn dëkk ñi doxut fofu la leen di duggal ha amna benn jaaka ju nekk ci dëkk bobu jaaka jaangi tuddu sangu sul ku doxul rek fa lañ la jëwé wala kon dëkk baangi dox nañ leen sant yalla nañ leen sant yalla wallahi bunu santone yalla rek yalla da di ñuy defal xéewal motax Musa fatali ñi waaw ne len ya qawmi yen samay nit uzkuru ni'matallahi alaykum fatali ku len ngeen tudd wax ak sen lamiñ yi xéewal yi len yalla defal waaw bokku na ci is ja'ala fikum anbiya mbollem genn walu yonent yeb ci yeen wa banu israël lak yalla genné kon kay war ngeen sant yalla yeen bu ngeen bu len yalla bindé bindi nit ñi ba paré yalla jël len jox len genn walu yonent yi yeb yalla yoni ko ci ñeen kon kay yeen war ngeen sant yalla walu war len sant am mbokk yi am xéet bu ñu amé benn yonent rek war nañ sant yalla xéet benn yonent rek waxuma la nak ngeen am ci ay téméri téméri témér nga war ngeen sant yalla nit ñi li ñuy bari bari bari banu israël ñoo ëpp yonent waye ñak gis bi ñu ñak gis lool motax Musa ji leen fatali da ngeen fateliko xewal yi len yalla defal li ci ñeuk moy yalla def na ci yeen ay yonent kon ku yalla subhanahu wa ta'ala xewal dara yalla bëgg na xewal gogu mu la defal Musa ci ñom la bok Harun ak yeneen yonent yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom mo len ko jaglel kon fatali ku len lol bu len ko seug wa li gëna bon ci nit moy yalla defal xew bañ la defal xewal nga yalla defal la xewal nga bañ ko sante te tay li gëna doy war moy da ngay gis nit ni da len sante sen morom wa sante sen morom man sax gis na amna fi ñu xam bu ñuy sante dañuy fecc bo waxe li nga ñu ne da no contane dañuy sante diw billahi bu doon fecc ragal nga feccal yalla kon ndax yalla lim la defal kenn defal lu kon bo contane bay fecc di poj pojalal yalla ben fa neena ma dama dugg ci kaaba gi rek daal di poj maniko poj mune waaw maniko ah gor ki li nga def graw na de mune ma dama contane ba dama ne yalla sama poj bi tay fakk ma feccal la mané ko non nga ko defé nenen nak poj ko ngay soxla wuñ fa poj ay xam nga rek Sénégal mom dañu feex ñom dañu japp né niñ ko sentiré rek non lañ ko wara defé quoi ah ñom loolu lañ fokk dañ japp né yalla moy ko xamni dal niñ ko yégué rek non nga ko wara defé xolal place bo xamanté dañ ko wara dem wara jaamu yalla toroxlu nga dem fa na da ngay poj wala moy non la ko yégué rek moy ki balen do no dem mo don wax yalla khulli la tere way terewul xol khulli la tere man nga xol way bul khulli mu mo don wax lol dal len yalla jubal izjala fikum yalla def na ci yem anbiya ay yonent wa ja'alakum mulukan yalla def na ci yeen ay bour gis nga de li yeb mbokuy xewal la bu yalla subhanahu wa ta'ala may banu israil malikina amra anfusikum ba'da al istib'ad al fir'aun lakum yalla fek na fir'aun di len nogot ku judd nek gor fir'aun ray ko yalla ray fir'aun delo len sen pop ngen am sen indépendance am liberté yalla tan ci yeen ay nit def len ay personnalité kon lolou xewal la yu ndaw ndaw yi nga xamne sax yalla subhanahu wa ta'ala nit waru ko fatte bal yalla fatali na len ko pour ñu wara sante yalla motax senegal ñaata million lañ ha 14 million 14 million bu la yalla defé président tan la yow kenn ci bir 14 par nga sante yalla nga dello yalla ndukal wala ha ah 14 million yoyu yalla def la nga bok ci ñinga xamne dañ ko gëm yo do dem estat do tiaxan boko ci mbeuri yalla di genn la ci bir mbeuri santal yalla yalla genn la ci bir rappeur yi santal yalla yalla genn la ci disco yi santal yalla yalla genn la ci ñi kris karas santal yalla yalla genn la ci ñi rasta sen bop santal yalla yalla genn la ci ñi bënd sen nop santal yalla da ñoy ay sénégalais lañ ko yow waye amalu ñu yalla ñëriñ kon yow santal yalla xamne yalla mo la baxé nga sant ko ay xéewal nga ci ñun ken war ko seug wara sante yalla xala bi nga commencé di jang ñew bu la jardin ba nga joge fa dem élémentaire nga joge fa dem collège joge fa dem nga joge fa dem nga joge fa dem ba nga genn nga ñew déposer ñu jël nga liggéey saway nga jéki jéki jënd kër jënd auto tabax tak soxna yow war nga sante yalla wala wara sante yalla bo sante yalla rek da nga ñak jom bi nga nekké jardin ñaata boy nga bokkolal classe fofu amna fa ño xamne ci jardin ba lañ yëm seen jang ci jardin ba demuñu sax élémentaire wala ba ngeen démé élémentaire ñaar nit nga bokkolon classe am ñu xam égguñu sem 2 bi nga démé collège am ño xamne defuñu examen bi nga démé bac am ño xamne éggaluñu bi nga démé université am na ño xamne ca kamba lañ dugg fa lañ carte touché joge fa di jaay café Touba yow nga romb fofu nga dem ba ñëwaat nga nekk DG Allahu akbar so joge ñëpp taxaw bo duggé ñëpp jog taxaw ay say nga dugg gaayep toj da ngoy gis fi gis waji na teul rek ñëpp de ah war nga sant yalla de war nga sant yalla gaay lañ lay balel yow dañ lay balel sa biro dañ la koy fombal sa siège bi dañ koy fomb auto bi dañ koy raxas auto bi dañ koy raxas wala kan moy raxas auto bi xari ñi koy raxas ay nit lañ ko yow Allahu akbar kon war nga sant yalla nañ seet liñu yalla defal ci ay xéewal ñi koy sant bu la yalla defon raxas ka auto nak yow yaay raxas auto bi est ce que raxas auto dafa bon mais amna lu ko gën ki ñi raxasal auto bi ak ki raxas auto bi ku tane tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd ba ci yonenti sax dañu gënënti ëppante ay martaba kon chaque jour hein bay sante day sante yalla yalla neena bu ngeen ma santé ma doli len Musa fatali na ñi len yalla defal fatali ku len xewali yalla def na len ay yonent yalla def na ci ay bour wa ataakum yalla jox na len ma lam yu'ti ahadan min al-alamin lu mu joxul kenn ci mbinde fi yalla defal na len ko yeen wa banu israeel waaw banu israeel dox nañu ba mar nan yalla ne Musa jëlal sa yat wi nga dur ko ci xeer wi borom xam xam bi neenañ xeer bobu dawo nak tuweyam bi yereem yi mom moy xeer bobu mom la Musa jël def ci sak sa yo bëgge lijeenti dara rek xeer bobu la koy lijeenté am nañu wax leneen lu dul lool banu israeel dox nañ ba mar nan ñu ne Musa dañu bëgg nan yalla mu ne Musa jël sa yat bi nga dor ko ci xeer bi na exploser ñom ñom ñu nan wa drib asaka al hajar fan fajarat min husnata asarata aynan qad alima kullu unasin mashrabahum yalla len kulu wasrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin kerek Musa bi muy dem ak mbolo mi mu andalon fukki kurel ak ñaar lañ won lol noko degge waxuma fukki mbolo de ay xet bu don senegal la ngay dafa andak tuglor yi andak jolay andak sereri andak njago yi andak wañu nek fuk ak ñaar ay xet yu bokul bi Musa jele xeer bi do yat bi door ci xeer bi dafa def fukki robinet ak ñaar yalla mu ne xet bu nek nañu taxaw ci ben robinet nan bu ken jaxaso lo xewal wala du xewal xif nañ yalla di len wacce lek mu joge aljanna ñi lek al manna was salwa aw say heure lek jote rek tabuli wacc ko asman lay dur bagat affaire yi gat waye xam nga nit ku bon nit ku xamul taranga moy ko xamne dang ka héberger sa keur nga togal ko ginar mu ndogu ba sour han ba mu dess nga ni ko dugulal bagage ci wañ mu duggu fa yag fa nga duggu fekk muy xoñ ci bi ba do la moy wa banu israeel xolal lek di joge aljanna ñuy lek gude ak beccëk ñu tok ba mu yag ñu ne yalla pla bi nga ñu jox daf ñoo soof gude ak beccëk man nak salwa sonu nañu indil ñu leneen yalla maynu lenen beugatuñu li indil ñu lo xamne ci suuf si lay saxé lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha yalla ne len atastabdiluna adna bil ladhi huwa khayr acha ihbitu mis fa inna lakum ma sa'altum فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله فالا رك موي موي لي غي غيس لغي سي كير يي غيس خاله بو غور بو خامني موم بام جودو با لغي فابي كوي دوندل واه بام جودو با لغي دو ديمبالي مسول ديمبالي بابا جي سي ديباس yek yek nan wa pa bi man dama jaxle quoi goudi mais pa bi goudi mbakhal rek lay lañ togul quoi mbakhal keur gi goudi mbakhal rek yow mbakhal bi da nga xam nu mbakhalo yow kay mbakhal bi fexel nga duggal ci jimbo bi musa jëndal jimbo bi yexna mbakhal mi ñuy tog so ci yoké li ngay réré ci ca may ga ba mbakhal mi dina changer boy yu bari fi dañuy mbëk rido bay sen papa yi di re refondé daay ngi re ci souf de mané gaay yu bari fi dañuy mbëk rido bay sen papa mo re refondé est ce que lolu normal na normalul yow pa bi allahu akbar xol rek limuy dag darti darti ha bo ba legi muy indi ngay lek xala bi nga nekké xalé est ce que pa bi da fay daf la fay baye dem mbëk rido hein nissan nissan gis pa bo xam dafa liggey bu son 1000 francs la am mu ñew na jabar ah 1000 francs mo fi nek de kon gi setal ak ya xale lu ngeen lek setal ak ya xale lu ngeen def nissan julli jot nissan nga gis pa bi ben tissi lañ ko may mu ñew ne ah graw ñawal xale rek man mën na foot mën na redoubler quoi futal ma sama bassin volé rek nissan gis pa bu julle bassin ñetti at marakis yi mom ken waxatu ko ndaysan dama dem ben deej ñu tok ni rek ben pané taay di waxtaan ben pané man sama dom mo gëna bon ci doom yi dal 40000 lay sol lolu amna tay ci jeuni ku sol dal 40000 baye sa papa muy lekke tax sa papa yow bi nga nekké li est ce que sa papa da doon sol dal 40000 ñun ñi ñëpp sun papa yi da woon sol dal 40000 téré nga gis ku sol dal 40000 tubé yu ñam portable a semis rek sama semis bi 200000 la jar cap rek cap 100000 montre ken a bëgg ñu ne saway bo démé sen kër guddi ñi ciéré lañuy jënd ñi fondé ñi mew lañuy jël def ci biscuit té lol jaaduna hein tay la mujjé wax ak ben xalé tay hôpital dantek la taxaw ci digg hôpital bi boko téléphone fo nek ma ngi ni sunu kër est xam nga né sayay def hôpitalisé xam na ko gay est ce jënd nga ordonnance amna luma yaakar mané ko bës bu dé bo fi indé nak bi kenn ko xaré ci dëj bi dal koy couper xala ngay liggéey nek ci état mëno jëndal sayay ordonnance no jëndal say ordonnance té ngay liggéey wër bu dé nga am salaire da defal lol jaaduna fa lol diiné la hein té bu ben xalé bu jigen fébaron légui ñi wola téléphone nga luwé 4-4 di wone né da nga bax motax ku ci joxul safa bak say mu lek xalé jigen dañ ko lek bam jeex say wacc ñu né la dibi la bëgg dibi nga jëndi dibi mu ñu né la Coca-Cola nga paré ñu nañ dem kër ga ataya ñu ataya paré ñu né nañ méw bala ñu lay bayé nga né wéccu bima la joxon dessut ñu né dessut dé fi dar dess fi graawul quoi suba dina ko golu nga dox ñent kilomètre ñibi ya wéccu bima ñu tëdd ci ñom muñ xey ndégé ko yow nga xey di le pass lima leen di wax xam ngeen ni dëgg la ku bayé ci fa wax say dundalo leen xalé yi jigéen yi dañ la la lek ba nga jax tak waaw te do ci am tiyaba nak do ci am tiyaba xalé bi gem nan mo lek len day jaay ne mo dafa bax bay len bam ñew way ñu jëndal dibi dañu xif 30 minu ba dollar dañuy invité juroom minute xam nga lo mom do jënd 1000 francs nga dem jëne sa 15000 yi nga yaakaara won na ñett fan yi jënd ko dibi nga paré ñu nañ ataay tok len bu kenn ñibi dañu ataay nga paré ñu nañ mew heure ñibi jonne nga naan wa mais ayda nday kumba wéccir bi dessul ñu la dess fi affaire bi sax dañu lepp sukkar ci te suba bo ñe yaay fay han kon mbokk yi nit na teppoto nday mak bayam o lé ka nga am di galoya be fele ci all bi sa nday ak sa baye ngi ni sa yo wacce han ndaysan ben cheikh ndaysan mo ci woné dars bu graw da fay def conférence ñepp tok diko xaar mu yegg ci heure bi tok bim ne innal hamdalillah portable soné mu jël wuyu da ne naam naam da di raccroché da ne ñi may defal conférence sama yaay moma wo duma mëna def conférence bi sama yaay moma wo mu dem conférence bi tass ñepp ñibi sama yaay moma wo ndaysan waaye nit day fonk yaayam nit day fonk way juróom est ce que xam ngeen ne ndaysan bi nga juddoo ñaata weer nga toog ci biir néeg bi jooy tëdd munoo dara am ku lay sàng di la jox ngay lekk di la jox nga naan sa yaay nekk ci kër gi sa papa di daw lu ñu am indi lu ñu am indi ordinaire si takar naa si sa yaay bu xëyee boot buy taw sax bu fekkoon ne présol la yor nan lay def présol bi ci yow la ko moom boppam la koy timmale wala yow la koy timmale ah kenn ci ñun fii bu papa am amoon ñaar dërëm nga xëy ndéki wa paa bi 100 francs la yor te yow ndékkee goo paa bi day ndéki wala yow yaay ndéki damay laaj ma ne kenn ci ñun bu papaam xëyoon yor 100 francs ndékkeegu leen nga ñëw taxaw ne papa ndékkeeguma mu ne la man tamit ndékkeeguma mais 100 francs laa yor 100 francs yooyu nu mu koy def yow la koy jox nga dem ndékki ji moom mu toog bu añ jotoon mu leer ko ne dangaa génn yaa ngi ñëw te naroo añ li mu yor da koy denc su reer jotoon ñu indil ko benn nen mu leer ko ne yaa ngi ni ci biir néeg bi reer ako te da ngaa nara tëdd nen boobu daf la koy jox ne la lekk ko nga dem tëddi nga naan ndox dem tëddi moom mu daal di toog journée bi yëpp lekk est ce que ku mel nii ci sa dund war ngaa am yow di ko daw war ngaa am fàtte ko xoolal léegi nit ñi ni ñuy def ku am toxu ku am rek toxu toxu gars yi bu ñu jàngee ba pare dañu nome leen ay DG dañuy toxu ay ñëw papa bon galle bi ma doon tabax pare na quoi ma préféré toxu parce que sama copain xam nga fii dafa bëri biir wi fii dafa bëri biir wi quoi parce que banlieue la te man liggéey bi muy liggéey dafa laaj may nelaw quoi man nelaw tey nga xam ne kër gi daa bëri biir wi ah tey tey nga ko xam yow biir wi yaa ko jiite woon parce que xam nga ne yaa jiite woon biir yi ci kër gi la ilaha illa xoolal kuy wax loolu papaam non man mënatuma dëkk fii quoi mënatuma dëkk ak yéen te ñoom ñu dëkk ak yow ba nga toll nii gars yi nañ leen seetaar suñ bopp am yoo xam ne duñ dem dañuy sonn parce que diine santaanewul loolu suñu borom ne leen yàlla may na leen loo xam ne mayul kenn wa ataakum ma lam yuuta ahad min al aalamin mbokk yi yàlla may na loo xam ne mayu ko kenn soo juddoo am nday ak bàyyi nga judd ci ñoom kenn foru la ci mbedd mi judd woon ne yaay ana sama papa mu ne gars yi ñooy sa papa gars yi gaayen gars yi doon toog ci mbaar mais loolu ku ko sa yaay waxu rek war nga sant yàlla waa nga fonk ko papa ana sama yaay mu ne la mi ngi nii nga sant yàlla waaw ñu encadré la nga xëy tekki sotti kon fexeel nga delloo mbattu mi ci ndali ya qawmi yen samay nit udkhulul ardal muqaddasa dugulen dekk bu tedd bi buñu labal muy Palestine dugulen ci dekk bi yalla mo faratal ci yen ngeen dugg ci ngeen dekk fa ginaaw ba yalla daqé ga yoy ñu tuddé jabbarin bandi yu bon yoy suñu dar ci passé waxon nañ leen ko yent yalla Musa tanon na ay nit ne leen dem leen ngeen yeddu ci ga yoy ñoy ñan waye ban démé ñaar ñoo ci mujjé def seen liggéey ñeneen ñepp dañoo mujjé trahir dal di wor yent yalla Musa bokk julit yi yalla subhanahu wa ta'ala wax na ne Musa neena gaayam yi duggu len dekk bu tedd bi ngeen dekk fa ngeen am fa dal da ngeen jaar ci buntu dekk bi bu ngeen di dugg waaye banu israël seen dëgër bopp seen wawle keroog ba ñuy dugg ci dekk ba lank sax lañ jëkkoon def ne duñ fi dugg lank ne ñun duñ fi dugg feek gaayaa ngi fi am na ñoo xam ne dañoo dugg ci dëkk ba di dargu te yàlla dana ne leen wadxulul baaba sujjadan su ngeen dugg si jóot leen ñu daal di dugg naan xippa te yàlla waxoon na bu ngeen duggee ngeen jaar ci porte bi naghfir lakum xataayaakum dinaa leen jéggal seeni bàkkaar ñu daal di dugg di dargu naan xabatun fi saar ñooñu sax ñoo tane waaye ñeneen ñoom dañoo lànk ne ñun duñ fa dugg feek kanaani yiin yi ñun fa ñun duñ fa dugg te yàlla waxoon ne buñ fa duggee dañ fay dëkk dañ fay am dal loolu la leen yàlla waxoon waaye borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu lànk changé leneen li leen yàlla waxoon ñu dem defi leneen dëkk bii nga xam ne allati kataballahu lakum yalla faratal ci yeen ngeen dugg ko wala tartaddu bu len murtat bu len deltu ginnaw ala adbarikum mup bu len ko def bu len deltu ginnaw la tarji'u ala adbarikum bu len ko def bu len deltu ginnaw ba bu len rekile ngay avancer ba ci nga deltu ginnaw yalla mu len avancer len bu len arrière bu len deltu ginnaw duggu len rek dem len bis bu ngeen duggee deltu ginnaaw lan moo leen di dal mooy fa tanqalibu khaasirin da ngeen di dellu nekk ñu perte lépp lu ngeen amoon ci tiyaaba da ngeen koy perte waaw da ngeen di torox ñu daal di lànk bañ a déggal yàlla wala tarjiu ilal wara bu leen deltu ginnaaw su ngeen ko defee munhasimina dañ leen di gagnee te buñ leen gagnee fa tanqalibu bi zalika khaasirin di ngeen dellu ci loolu nekk perte waaw ndax yàlla moo leen digal jihaad na ngeen dem ngeen xeex ak ñooñu ngeen génne leen dëkk ba yéen ngeen dëkk mooy dëkk bu sell boobu di Jérusalem muy Baytul Maqdis dugg leen ko ànd leen ak sama yonent bi muy Moussa Moussa ne leen kaay leen dem ñu ne ko izhab anta wa rabbuka fa qaatila demal nga ànd ak sa borom ngeen xeexi ñun xeexuñu de inna hahuna qa'idun ñoo ngi toog fii di leen xaar loolu lañ waxoon yonent yàlla Moussa ne ko ñun xeexiwuñ Moussa ne leen lan mooy lay luy preuve bu luy wane ne yéen da ngeen di lànk du ngeen xeexi qaalu ya Moussa inna fiha qawman jabbarin ñu ne Moussa yi foofu ay ponkal ñoo fa nekk ay ponkal mooy jabbarin ay nit ñoo xam ne moom la gaay naan Goliath ñun ñu ngand ñooñu ñooñu ñoo fa nekkoon yàlla ne leen dem leen ngeen xeex ngeen ñooñu dañoo ngand rek amuñu benn njëriñ la ba'asa min qawmin bi tuulin wala qasarin jismil biraali ka aqlaamil asafir xam nga nit ku ngande comme ñeey waaye xelu picc la yor kooku amul njëriñ qaalu ñu ne yaa Moussa yow Moussa gis nga lii borom xam-xam di wax yent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam amul fu ko yàlla sàllalu ci alquran wala Moussa direct ngay dégg ñu ne yaa Moussa wala ñu ne Moussa est ce que yaa Mohamed am na ci alquran damay lacc yen ñi mokal alquran nek ci bir juma ji ndax ya muhammad amna ci alquran yalla salalul muhammad ben yon loy fek ya ayyuhan nabi gis nga e yow sama yonent même yalla fim wax muhammad salalu ko de lu mu ci tek muhammadur rasulullah ndeysan ndax bëgg bi mu ko bëgg lim koy wax illa rasul fak jour da ngay gis yalla tek ci dara mais comme ni rek musa xolay ñi luñ wax ya musa ak bari ci alquran ya nuh ya zakaria ya ak bari ay kenn du gis ci alquran ya muhammad ndax yalla daf ko wek yalla daf ko jox respect yalla daf ko jox ciir yalla daf ko ormal ba bari ñun ormaluñ ko ku yalla ormal ñun ormaluñ ko wa ku yalla ormal yow nga ne julit nga mais do ko ormal allahu akbar ku ormal ci ñun yonent bi rek da ngay nangu dund sunna yonent bi lool moy wone na yow ormal nga ko yow bëgg nga ko lele nga degg ñu ne ben julit yonent bi neena mu ne mais waye nak mais pa bi quoi mer bi quoi non galle bi quoi ah bon galle be ak mer be ak pa bi motax bu go dund sunna yonent bi legui yow nga ni ormal nga yonent bi kon nañ sa setat ñoo ñu sax ñoy ñu bax ñi ñeneen ñi mom dañ nan dedet ñun amna leneen luñ ñu wax wa qalu ñu ne ya musa ya musa inna fiha nek na ci dekk ba qauman ay nit ñoo xamne jabarin ay ponkal lañu ñun ñi mënu ñoo xex ak ñoom ndax ñoñu ñoñu upp aqwiyaul abdan seen yaram ya dañoo ngande ñun bu ñu jabe ñoñ dañ ñuy lek wa inna lan nadkhulaha ñun de dundu dugg dekk bi mokk abadan hatta yakhruju minha ba ñoom ñu genn ci dekk ba fa yakhruju ñoom bu ñu genné minha ci dekk bi fa inna ñun dakhilu nañu doga dugg kon kay jihad bi dotul amati njëriñ demal nga xexé ki nga genné ko nga ñew yërndu buntu bi saway gis waji xejul ci buntu bi ndax punkal nga delu daw nga baye ba waji genn nga ñew disibilé ci bir kër gi lolu kay du ndam deug deug victoire bi kay moy ki ñu la wax demal nga xexi jeng mom nga dem xexi jeng mom ki ñu la demal nga genné ko dekk bi demal nga genné ko nga dem genné ko waye bo baye ba jaan bi rombu hein so ay nga jël sa jaasi di dur ci watit bi ndax lolu njambaré la lolu la wa banu israël def te yalla mom bu la joxe ndigal warato tok di xaar ndigal yalla jëfé dinaay dégg sénégal benn baat aka neex bu fekkon ne ci yalla la jëm ndigal dina koy deg trop sax ñu koy wax waaw ñu ne ndigal jëfé rek wallahi lool deug la waye aka neexon ñu ne ndigal gogu yalla joxe jëfé da ngay gis ku yalla sant mu lank nit sant ko mu def wala legi santane yalla ak santane nit ban moy priorité ban mo gëna yey bu yalla ne def len nit ne def len ban mo gëna yey bu yalla ne bayyi len nit ne bayyi len bu gëna yey yenen tibi neena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yenen tibi neena innama ta'atu fil ma'ruf yenen tibi neena kenn du top mbindef ci lu neexul yalla kenn du top nit ci lu neexul yalla nga am soxna wéru koor jot nga ne ko bul wor mu baña wor ñu ne ko lutax woro mu ne sama borom kër mo ne buma wor kon duma wor ndax moy sama kilif est ce que lol jaaduna so amon sa soxna nga ne ko bul wor lu wara def wor ba nga wacc da nga wor mu ne waw waxuma la won bul wor mu ne ko yamal yamal do mbeng nga yam waaw yalla bu waxe ken du lacc ndigal imam ahmad neena iza qala allah wa rasul fa bil ayn war ras yalla bu ne def def rek la sune bayilen bayilen si yalla ne def len ku deful am nga bakar bo dajje yalla di nga xam bu yalla ne bayilen ñep wara bayi ku bi yalla ne sujootal len adama amna ku ci jël ndirign wala amna ku ci perte amna ñu ci jël ndirign amna ñu ci perte ñi déggalon yalla bi yalla ne sujootal len adama ñu sujoot dañ cey jël ndirign ki lankalon yalla dafa perte yow mi dégg yalla ne woor len nga bañ yegal ne yalla santaneem ku ko baña def rek da ngay perte ëlëk yowmal khiyam wallahi gaay dañ lañ dé gëm ngeen ko han dinañu déla wax gëm ngeen lool bunu déwé dañan dékk gëm ngeen lool bunu déké dañan taxaw ci kanam yalla gëm ngeen lool bunu taxawé ci kanam yalla yalla dañan fay gëm ngeen lool ku baxal ci ñun yalla fay la ku bonal ci ñun yalla fay la kon nak dara jaru fi yalla sant la nga bañ dara jaru te dund gi ñuy dund yagul walau ista alf amin wa alfayn ba'dahu fala bud yawman tadkhulul qabr suma tambali won ndey jor ci bir jakka ji di laaj kenn ku nek ñaata at nga bëgg dund ñaata at nga bëgg dund yow waxal ñu dem mu ne témèr ñu continuer ay kine junni kine ñetti junni bala ñu yex fi kine fukki junni at la bëgg dund après fukki junni ar yoy bu jexé du ci tagu dé dé rek ndaysan yent yalla nuh adama adama yent yalla adama bi dém joté yalla mune malakal mawti dama nga ray adama malakal mawdu ñew rek adama ne yalla man desena 40 ans de yalla mune da nga fatte ya mayon idrissa sa 40 ans yi adama bu ko nang wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya adama da maye ci atam 40 ans dem wara jot ñi ñew ne ko da ngay dé mune yalla desena ñeen fukki at yalla ne ko sa ñeen fukki at yoy maye won nga ko adama rek bimu wacce ci kaw asman ñew fi ci suuf tok na ñetti téméri at xolul kaw asman te bala lol dund na aljana ñaataat bimu ñew ci kaw suuf tok na ñetti téméri at xolul kaw asman ndax rus yalla ben bakkar la def mu rus yalla ñun ñaata lañ am ñu ñi nek bir jumaa ñaar bakkar lañ am xala minimum bok mëna juroom ha juroom tuti na adama mom ben rek la def ben bul jégué garab gi mu dem lek yalla wacc ko iblis ben bakkar la am iblis ben bakkar la am moy lan sujootal mu bañ fuñuy dooré ko am ben bu fa borom fukk téyé fo jëm waji dañ koy door parce que ben dega la def yow nga ñew def 10 dega kon yow nu la wara def kon gaay lol tax ñu wara gor gor li ñu bëgg jàngalé woné ko moy santane yalla def rek ñi yalla leen jox ndigal ne leen def leen acca waye ñom ñu ne mënu ñu ko def c'est parce que inna fiha qauman jabbarin ay ponkal ño fa nek ñun ñëwé wuñ leen munu ñu xex ak mom ñom ay bombardier ño fa nek waaw ñun de duñ fa dugg waaw wa inna ñun ñi lan nadkhulaha duñ fa dugg mu hatta yakhruju minha ba ñom ñi ñu genn fa in yakhruju minha ñom buñ fa genné fa inna ñun ñi dakhiluna danan dugg nak baram bi neena qala waxna rajulani ñaari nit ñaari nit ñoñu dañoo bok minal lazina ci gaay nga xamne ya khafuna dañoo ragal an amallahu alayhima xewal gi yalla defal ci ñom ñaar ndaysan an amallahu alayhima bi ni'matil isma haythu lam yafsu sharra ma sahidu. Jangalon na len ñaar ñi moy ñaar ñi ñom ñoo bok ci ñan isna asara nakhibya fukki nit ak ñaar ña demone don espionner ji gis ponkal yi ni ñu tollu ñu xamne buñ joxe information bi population bi danañ décourager ñom ñewñu buñ ñewé ñom daño not tut seen gemmi joxewuñ ben waaye ñeneen ñi daño ñew ne woorna yalla Musa dafa dox ngandu nit ño fa nek bu ngeen di dem di de mom moy ñaar ñi yalla nan rajulaini deysan ñi ño tassul secret motax nekul ne nit lu mu xam rek mu wax ko nekul ne lo gis rek nga neteliko ah nekul ne lo gis nga netay surtout nak ci lo xamne da fay yak keur gi dina ma jaaxal torop lele ma jek jek deg bi emission bobu tuddu teus ku fa yobbu papam nan sama papa wala ku fa yobbu jeukeram mais man dama japp ne yow jigen wala yow goor bo yobbe ci sa jeuker wala sa jabar wala sa papa wala sa yaay wala mais dang koy yobbu bare nga ñewat ci keur gi añ ak mom sa jabar dama la yobbu teus ba bare ci radio bi mu wax ni nga mel ba bare après mu ñewat ngeen bok añ mu ñaan ngeen bok continuer di dund abadan xana xamulo même ci sey sa jeuker bu taxawé mu wat nga wat après sen sey tasna billahi wallahi da nga don njaalo mune billahi wallahi wa ta'ala njaalo ma sey bi tasna kenen kay mo lay takado ay mom dara ngeen o ma lay lay ngey ngey bu sa jeuker ci radio bi wer ko am ngeen téméri doom wala nga yobbu sa papa ci radio bi wer ko wala nga yobbu sa yaay lolou nuko nit di defé ana sutura so waxé ñu né sutura fi jeex ah parce que duñu ay julit mom day am sutura ñi ni information bi ñu joxé mo leen alak yonti yalla Musa waxon na leen dem leen ngeen xooli dëkk ba ngeen espioner duggu ci dëkk bi ngeen xool nek fa ay fan tasaro leen fa ba ngeen jang dëkk ba nu mel dañuy xex ak ñom ñu xol fan lañ leen di jaar pour gagner leen ñom dal biñu ne teul ñu gis ponkalu nit sa way sen gaay sen doley tutu mulal asaman amna ci gaay yo xamne dañoo ngand ba buñuy teud sen ben nopp lañuy lal sango benen nopp bi gaay na gis nga buñu démé nan wax nit ñi deug ñun mënuñu xex ak ñi waye ñom dañoo def erreur kan mo len yoni ci mission kan lañ nek aw ab yonent bo xamne yalla ko yoni ci mission yalla nga nek kon yalla ngay ligeyal so deme lo meunta gis so ñe nopil waxal ak yonent bobu jox information nopi legi nak ñom bi ñe dañu tassale xabar bi ci bir dekk bi bam dess ñaari nit ñoñu dong ñoño waxul lañ gis ñaari nit ñaar ñi ñom la yalla defal xewal an amallahu alayhima ñom la yalla xewalal fa asamahuma xewal gi moy lan yalla len musul min ifsa'i sirri tasare wuñu sekere ba ma raaw lañu gis min quwwati alkanaaniyin ci doley wa kanaani bañu noppé gis nga yalla subhanahu wa ta'ala ba muy mbugal wa dekk ba ba muy mbugal ñi andon ak Musa bani Israil ñaar ñi yalla def leen ci sette mom ñom ñaar la yalla di wax ni qala rajulani min allazina yakhafuna an'ama Allahu alayhima bal ñoñu sax dañu renforcer Musa ñoñu communication buñu joxe moy lan pour gaay xexi dañu ne udkhulu alayhimul baba su ngeen di dugg jëm ci ñom jaar leen ci porte ba waaw su ngeen bëggee gagner ngeen di xeex ak ñii ah te mooy ponkal yi jaar leen ca buntu ba su ngeen jaaree ca buntu ba yàlla dina leen dimbali waaw buntu dëkk ba ay baabul madina buntu dëkk ba fa iza daxaltumuuhu su len yalla dimbalé ba ngeen jaar ca buntu dekk ba fa innakum yen ñi kon ghalibuna yenay gagné mbok yi deug deug deug ko ñi ngeen dekk mbeur yi nek fa mbeur yoy bu ñuy bëre ji su len sëriñ bi ne bu len jaar ci buntu bi mbeur yi fu ñuy jaar mbeur bi bëre ji sëriñ bi ne ko bu jaar ci buntu bi fu muy jaar day tepp di tepp mir bi wala bu jaar ci buntu nday jor bi jaaral buntu chamagn même sax waxuma la mbeur yi nawetan rek nawetan day gis auto bi ñew ba ci gare ci buntu estade bi ñu ne len jaar len ni ñu ne premier équipe bi fu mu jaar ñu ne fi ñu ne ñun duñ fi jaar ubil len ñu benen porte bi rawatina nak ño xamni ab yonent mo len jox information ne len ñi ngeen di xexal su ngeen len bëgge gagner jaar len ci buntu dekk bi lol doy lol doy na gaay wala doy waye ñu lank ne ñom duñ jaar ci buntu dekk ba ndax liñ jotta gis ay ponkal lañ gis ñoñu dañu ngandé ndaysan te yalla waxon na len bu ngeen duggé bu ngeen jaaré ci buntu dekk ba yeen yeenay gagner waye doyna ci li len yalla jox pour tektal yalla ne wa alallahi ci yalla fatawakkalu na ngeen wakirlu allahu akbar ab julit wallahi da fay wakirlu ci yalla wa alallahi fatawakkalu julit na wakirlu ci yalla fi ngay gis julit bo xamne ci ay bejjen ay kanar ay khaw ay petaw ay lam lam yu ñuul yi du couleur yi nenañ so allah du ina nafanno umata koy hore joomu onnani on pular allah du so tawino ina nafa umata koy hore joomu bejjen bu don dina jeriñ du joge ci bop bi bop bi borom ana kharma ha ana kharma den ray nañ ko ana yafu bo lek nañ ko ana yahya señu nañ ko ana derba daj nga ko diko julle fa re nga tak be jeen bi nan kuma lal de da lol moy da nga def esa nga dajje ku tak be jeen way way laj kon be jeen bi ci ana bob bamou nekkon yeen sa nga duggu keur gis ngandu bejeen ci buntu bi yeen sa yi sacc ba fa da tekki bejeen bi tegal len ko ci buntu sal bi na na sacc ba wala jaa tekki bu ga gala gi tekki ko nak dal len koy tegal fofu bu wal len tous li du dara en nan day garder keur gi han julit da fay wakirlu ci yalla walallahi fatawakkalu in kuntum mu'min budé gëm ngeen yi gis nga chart bi yalla tek ci aya bi na ngeen wakirlu ci yalla bu fekkentene ay julit ngeen in bobu chart la su fekkentene julit nga kon loolu muy tek moy amo droit di wakirlu ci bejeen wala ci ay nit di tak ay lam lam yu ñuul la gis kenn ku tak lam bu ñuul soko ne lan la mu ne chat chat lay bañ yow kay bang ko takke la chat top chat la ngi ko takke la chat top julit du tak galaj ñu waxat ko de ngeen julit ci yalla lay wakirlu da ngay deg yow do tak do sangu do nan ñu ne wa ñu ne yow da ngay xaru rek xana xamoo kudul galaj kudul xarfa fufa ne la fuf non ngay deg fi ku xart ku takul xarfa fufa ne la fuf dedet dañ la na bul tak bul nan bul sangu wala ñu la bul tak waye mën nga nan mën nga sangu waye da ngay wakil lu ci yalla ñaat nit ngeen gis ñu de ñi ngeen ay galaj ñaata ñaat nit mbokk yi ngeen gis ay galaj ñu tak su ngeen di xol YouTube bi accident yi ñi ci ëpp da ngay gis serveur ya gaay ñi ngi tak ay ndomba ba ay bejeen yu kenn xamut te sa yo takke galaaj saxel dootul dem ci yalla waaw ma ngi ak sama portable ben way bo xamantene limu tak ci galaaj fessna scooter de ñemewuma wax auto mom waye fessna scooter mom galaaji waji tak fessna scooter legi nak naka ngay takke lolu fere bëgg nekk julit ta nga bëgg taxaw ci kanam yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ha te yalla da na wakirlu ci man yo nga dem wakirlu ci ay gal ay galaaj ay ndombo ay bejeen ay xaw ay petaw ay lam yu ñuul ay kanar nga tak bané gaj waaji dafa tak fi bu fi loxay tamit dafa tak tanki da tak waye ndigli mom lim ci tak fessna scooter après lol nga yow legi ab julit nga naka la ab julit defé lol baye yalla soné julit ni tay wakiru len ci yalla ñu né ah yalla kessé kessé kessé dafa ri tax ah il faut yalla ak yalla ak yalla ak lan motax kuy wax bu nexé yalla ak ben way accidenté nañu dem séti ko ndaysan duma ko faté mup lolou sama dund séti ko kërëm fekk genn na gis ngeen waji ha gis ngeen ko re ha xol len li la ilaha illa gisulen ko yakana ha ma yokkat ko ki xam nga téré desul ci Sénégal téré la tak xol li rek ana yalla xala chaaya jek semis bi digante chaaya jek semis bi lepp la tak danaka semis bi do ci gis dara ah li diine la li soone ki lu nga def li mu ne la yalla deet yalla neena boma geume wakirul ci man yonenti yentere lañ dan tak yent yalla musa bu muy traverser geejju ban tere la takon inna ma'i rabbi yonte yalla musa muhammad ba muy dugg ci gharu hira ñom abu jahl ñew nga xamne neexale nañ kuko indi muy dund wala mu de dinañ la jox téméri geleem lan la wax gaay lan la wax abubakar kérok ci bir xeer bi inna allaha ma'ana yalla nga and ak ñun leela ma gis aya bobu ñu bind ko ci auto inna allaha ma'ana ma xol bar bi gis ci ngandum ndom ba mani aya bi du deug wa ki lim wax du deug gëmuko su gëmone inna allaha ma'ana du takkal auto bi galaaj waxuma la fi dañuy takk galaaj ñun waaye dañuy takkal kër gi galaaj takkal doom yi galaaj takkal xar yi galaaj ana yalla julit du takk galaaj mbokk yi ci aaya bi yalla naan fa tawakkalu in kuntum mu'minin di ko wax wa banu israeel dem leen ngeen xeexi ñi li ñuy ngande ngande jaar leen ci buntu bi wakirlu leen ci yalla lolou abdoulid de wakirul ci yalla ci aya bi lañuy taxaw ba suba inshallah yalla ñu yalla may ñu fekk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.